tam, kochani. Dainty Mane, zaplątałem się trochę w swetrze. Posłuchajcie mnie. Nagrywam drugą płytę w domu, więc trzeba było z niego wyjść, okej? Powiem wam co. My nie pijemy na butelki, pijemy na półki, na wypadek wszelki. Nosimy piersiówki, tam mam swoje dziwne jazdy, ale oprócz nich też parę wspólnych cech z moimi ludźmi. Na ślubie boisz się, że żonka miała z którymś z nas epizod, a my pytamy ją jak tam z intercyzą. Bywa, że w naszych lodówkach jadalny jest tylko szron, ale jesteśmy schludni. Nasze kobiety cię zgaszą, jeśli je zaczepisz, bo czytałem nieco więcej niż horoskop i przepis. Kiedy się opierdalamy, nie oczekujemy nagród. Niemodnie w mediach ludzie na tym robią w chuj hajsu. Czy nie są warci naszego pawia? Szacunek budzi nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz. Nie imponują na pieniądze, więc weź o nich nie mów. Wolimy wiedzieć, co myślisz i czemu, bo my tępimy głupotę każdego dnia. My większy zwrotek zaczynam od ja, teraz my, nie Sekielski i Morozowski. Serco nie ciuchy lakostry, a dupy płyty i jad włoski. My tępimy głupotę każdego dnia, słyszysz, my większy zwrotek zaczynam od ja, teraz my. Z dala od plastikowych dziwek liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Daj mi chwilę, bym wziął wdech. Liczę moich ludzi, liczę dalej niż do trzech. Lubimy wąskie chipki, szerokie horyzonty. Jak w TV trafi się miś, nikt nie wyłączy. Dla ciebie Kuba W, dla nas Buman i Materna. Poużywane książki do szkół, szliśmy na kiermasz. Didi szkolił jak podrywać chamskim flirtem. Subasa sprzed telewizora wyganiał na piłkę, tak. Mogliśmy wyrosnąć na popaprańców, bo to już inna WWA niż Warszawa powstańców. Nie bronimy miasta, już tylko duszę. W walce z nijakością mało kto z życiem muszę. Język, gusta, slang, prasa i to, co pijesz. Nie czekamy biernie, aż to się rozmyje. Słyszysz folk, myślisz piwo, może taniec. Dla nas to autor płyt, które znamy na pamięć. Bo my tępimy głupotę każdego dnia. My większy zwrotek zaczynam od ja. Teraz my, nie Sekielski, Morozowski. Lakostry, a dupy płyty i jad włoski. My tępimy głupotę każdego dnia. My większy zwrotek zaczynam od ja. Teraz my, z dala od plastikowych dziwek. Liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Diz mówi ci to coś, beef mówi ci to coś. A Freeze, kurwa, wiesz jak rapował ten gość? Kto o nim pamięta? My, bo był najlepszy. I chociaż go nie znałem, daję mu te cztery wersy. Bo my mierzymy sukces nieco inną miarą. Czy decyzje dadzą ci wstyd, czy chwałę na starość? My to nie bunt, bunt nie chcę rozwiązań. My im stwarzamy grunt, grunt solidny jak stary Ślązak. My nie wchodzimy na pudla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Google'a. CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy. Gajos i Fritz, co jak De Niro i Pesci. My nie wchodzimy na pudla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Google'a. CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy. Gajos i Fritz, co jak De Niro i Pesci. Dla nas, słyszysz? To było pierwsze podejście, kurwa, myślałem, że będzie więcej dubli. Hey, Deep Maze, kurwa, za jednym zamachem, słyszysz? Tak to robię. Wychodzę z domu i nagrywam to, kurwa, one time. Kurwa. Trzeźwy, prawie trzeźwy, poza tym łyfy, co nie coś oblało. Donna Tan, też myślałem, że to sample. Kurwa. Zagrałeś to, suchu, podoba mi się to. To są emocje, kurwa, to jest rap. Okej? Okay? Alkopoligamia, kom?